Pambana ili na ufae vijola na fosi lodi na jiri nipate hela nikupe ufurai we wangu kisura nisameja na likukela sana najua likupiga ulipochelewa mlango kufungua nisame mama nipombe sikujua na nakuahidi utoniona tena kurudia Santachi kwa sababu unanipenda na mimi nakupenda mamiro Santachi meni pirivu mimsela uja fagiri ya mabisho Santachi ila so moja kwa moja wanchai moja ntenda kupasha ko Santachi ukesi okay, kuchibange sire utena fagiri ya kwa mamilo